الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح: قوله وتجهيز الميت بغسله هذا أول حق من حقوق الميت. هيني حقي كوانزا كتك حقي زميتي كم تياريش يلميتي وكم وشا وهو تهيئته للقبر نهيني كم واندا كواجلي يكم زيك قبريني ويكون بأمور منها نكم واندا ميتي نكواني كمامبو منجي منها الغسل كوانزا كم وشا وهو واجب نجبهيلني لواجب كم وشا مسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر موشيني كماجي نمكنازي. متفق عليه. ويكون كغسل الحي نينكواني كما كموشا لحي لكن ويستر ما بين سرته وركبته أتستريوا سهم ليبين كتبوشاك نمغوتياك ويغسله من تحت السرة na atamuosha chini ya kitovu, yani atamfunika nguo alafu atie mkono wake katika nguo ile shuka ile aliyomfunika. Wayaj'alu ala yadayhi kuffazaini, na ataweka katika mikono yake yule muoshaji kuffazaini, zile glove mbili atazivaa. Inda ghasli al-awra, wakati ya kiosha tupu ya yule maiti. ويجعل في الغسلات الثلاث الأولى سدرا وفي الأخيرة كافورا أتجاليا كتك إلي ميوشو متاتو يمانزو أهو مكنازي كسبابو يبوفو وفي الأخيرة نكتك موشو وميشو أتتيا كافور كما ينوجل كان إلي كافوري مايتي. قال الشيخ البليهي ويشترط لصحة تغسيل الميت شروط سبع kushartiwa kwa kusihi kumuosha maiti masharti saba. Kwanza ania, kushartiwa nia. Pili atasmia, kusoma bismillah. Watasukutu sawa, lakini hii inaanguka kwa kusahau, lakini asikusudie mtu kutosoma bismillah wakati wa kumuosha maiti. Anatakiwa aseme bismillah, ataje jina la Allah. Tatu izalatu ma bil mayiti min najasatin in kanat, kuondosha najsi iliyoko kwa maiti ikiwapo, ikiwapo ile najsi aiondoshe kwanza. Nne an yakuna almau tahura, yawe yale maji ni yenye kutoharisha. Tano an yakuna mubaha, yawe maji yenyewe ni maji ya halali yenye kuhalalishwa, si maji ya kuiba au ya kumnyang'anya mtu kamoshia maiti. أن يكون مباحا. ستة أن يكون الغاسل مسلما, أن يكون يلي موشاجي ني مسلم أسيوي سي مسلم. سابع أن يكون عاقلا مميزا, أو ني من يكيلي ناني مبامبانوزي يلي مكوشا أسيوي ني متوتو أمباي هانا أكيلي فيزوري أو أسيوي ني مندوازيم. وقال يستحب في تغسيل الميت أربعة عشر شيئا, akasema Sheikh Bulaihi kwamba ni sunna katika kumosha maiti mambo 14. Samaha al-Muwaffaq fil Kafi sunana, ameyataja hayo al-Muwaffaq ibn Qudama katika kitabu chake al-Kafi kwamba haya ni mambo ya sunna. Kwanza ayujarrada min malabisihi al-adiyya, ni kuepushwa na zile nguo zake za kawaida, zile alizofilia, zile aondoshwe, zile zivuliwe nguo zake zote. Pili satru huwa anil uyun, kumsitiri na macho ya watu, si kwamba aoshwe mahali ambapo watu wengi wanamuona, asitiriwe, aoshwe mahali ambapo pastara waingie wale wanaomuosha peke yao. Arafu rasihi ila qurbi julusi maratan wahida hala taghsilihi, jambo jingine ni kuinua kichwa chake mpaka karibu na kukaa kwake mara moja wakati wa kumuosha, upande wa kichwa uwe uko juu ili iwe wepesi kutoka zile fadhalati zilizoko katika tumbo lake. Halafu atsru batnihi birifqin, kukamua tumbo lake kwa upole, liyakhruja ma huwa musta'iddu lilkhuruj, ili kitoke kile ambacho kimejiandaa kutoka. Vile akimuinua upande wa kichwa alakuwa, alafu anapitisha mkono wake juu ya tumbo lake, sikumkamua hasa, bali ni kupitisha tu mkono juu ya tumbo lake, vitatoka vile vilivyoko katika tumbo lake. Halafu al-iktharu min sabbil ma'i hinaidhin, ukithirisha kumiminia maji wakati huo anapoosha zile ile najisi. An yalufa al-ghasilu ala yadihi khirqa yunajjihi min biha wa khirqatan ukhra lighasli badanihi, azungushe yule mwoshaji katika mkono wake kitambara ambacho atamsafishia, halafu kitambara kingine kwa ajili ya kuosha mwili wake mwingine. Akiosha ile najisi ni kitambara kingine au glove nyingine, na kitambara kingine na glove nyingine za kuosha mwili wake mzima. An yabda ba'da injaihi fayuwalliahu, aanze baada ya kumuosha ile najisi, aanze kumtawadhisha. Kabla hajamuosha aanze kumtawadhisha kama kutawadha kwa aliye hai. Halafu mashu asnanihi wabalu min kharaihi bima'in khafif, kusafisha meno yake na kuroesha pua yake kwa maji mepesi. Asitie maji katika pua wala asimtie maji katika mdomo, bali yule muoshaji asafishe tu meno yake, atie vidole katika meno yake na katika pua yake, amsafishe kwa maji hafifu, lakini asimiminie maji akasukutua au akatia maji katika pua ya yule maiti. Halafu an yaghsilahu bisidrin ma'al ma, amuoshe kwa mkunazi pamoja na maji, au ma yakumu makama sidri, au kitu ambacho kinakaa mahali pa mkunazi ka sabun, kama sabuni hizi za kawaida za kuogea. Ghaslu ra'sihi wa lihiyatihi bi righwati sidri, kuosha kichwa chake na ndevu zake kwa povu lile la mkunazi. Halafu albudaa'atu bi shiqqihi al-ayman, kuanza kwa upande wake wa kulia. Maiti anaanzwa kwa upande wa kulia huu wa mbele, halafu ukimaliza upande wa kulia anageuzwa upande wa kulia wa nyuma. Halafu an yaghsila witran thalathan au an yughsala witran thalathan au khamsan au saba, aoshwe kwa witri mara tatu au mara tano au mara saba. Kama mara tatu bado hajatakasika, azidishiwe iwe ni mara tano, mara saba, mara tisa ndio witri. An yuj'ala fil ghaslati al-akhira kafura, halafu itiwe katika ule muosho wa mwisho kafur. An yudhfara sha'ru al-mar'a, jambo jingine zifungwe zile nyele za mwanamke, thalatha qurun mikili mitatu, wa yusdala wara'aha, halafu iachiliwe nyuma yake zile nyele za mwanamke kama ni ndefu, zifungwe kuruni tatu na ziachiliwe nyuma yake. Kauluhu wa takfinihi, na kumtia katika sanda. Alkafanu thalathatu anwa, sanda iko sampuli tatu. Wajibun, kuna sanda ambayo ndiyo wajib. Wa huwa thawbun yasturu jamia badanil maiti, ni nguo ambayo inastiri mwili mzima wa maiti. Hii ni wajib liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, filladhi waqasathu rahilatuhu kaffinuhu fi thawbayhi, muttafaqun alayhi. Kwa maneno ya Mtume sallam kwa yule sahabi ambaye alikanyagwa na mnyama wake, akamtume akasema kaffinuhu fi thawbayhi, mtieni kafani, yani mtieni katika sanda kwa hizo nguo zake mbili ambazo zinamuenea. Muttafaqun alayhi. Masnunun, kuna kafan sanda ambayo ni ya sunna. Wa yakunu kafanu rajuli fi thalathi lafaif ba'dhiha fawqa ba'd, inakuwa sanda ya mwanamume ni kwa nguo tatu, baadhi yake juu ya baadhi nyingine. Nguo tatu sawa sawa zinawekwa vitambara vitatu visawa sawa, halafu anawekwa hapa maiti na kufungwa fungwa navyo zile nguo tatu, nguo ya kwanza, nguo ya pili, halafu nguo ya tatu, wa hakadha. Hizi nguo tatu, halafu huku anafungwa na uzi katika ile ile sanda, anafungwa huku miguuni na huku katika kichwa. Hii ndiyo sanda ya sunna kwa mwanamume na mwanamke. Hii ni sanda ndiyo ya sunna kwa mwanamume na mwanamke. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kufina fi thalathi lafaifa, bidhin, suhulia, ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه sababu mtume alitiwa katika sanda kwa hizo nguo tatu nyeupe zinazonasibishwa na suhulia hazina kanzu wala imama wala kilemba kwa hii ndio kafan ya sunna mubahun kuna kafani ambao ni mubah ni ya halali wa huwa kafanun kafnuhu au kafanuhu fi thawbin wahid ni kumtia maiti katika sanda kwa nguo moja peke yake nguo moja inayomwenea hii ni mubah ni halali li anna al-gharadha satruhu sababu lengo ni kumsitiri huyu maiti kwa hiyo inatosha ikiwa bila hiyo ya sunna nguo tatu nguo moja peke yake inayomsitiri maiti hii ni mubah wa tukaffanu al-mar'atu karrajul mwanamke anakafiniwa kama mwanamume li adami wurudi dalilin sahihin ya khussu al-mar'ata bikafanin muayyan kwa kutokuja dalili sahihi inayomhusu mwanamke kwa sanda maalum wali anna al-asla tasawi ar-rijali wan-nisa fi jami'i al-ahkam na kwamba asli ni kuwa sawa wanaume na wanawake katika hukumu zote ni sawa illa ma dalla alayhi dalilu isipokuwa jambo ambalo imekuja dalili ya kumhusu mwanamke peke yake au mwanamume peke yake kwa mfano jambo la niqab hili ni wanawake peke yao ndio wanaovaa niqab lakini hukumu nyingine mwanamume na mwanamke ni sawa sawa qauluhu wassalati alayhi na kumsalia wasayati bayanuha insha Allah utakuja uwazi wake Allah akitaka waqad warada fi fadli ssalati ala almayyit qauluhu sallallahu alayhi wasallam man shahida aljanaza hatta yusalla alayha falahu qirat tumeasema mwenye kuhudhuria jeneza mpaka likaswaliwa na yeye analiswalia jeneza lile huyo ana qirat ya thawabu wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan mwenye kuhudhuria jeneza baada ya kuswalia halafu akahudhuria tena mpaka likazikwa huyo ana qirat mbili kila mtume akaulizwa wa mal qiratani na ni zipi hizo qirat mbili qala mithla aljabalaini alazimaini ni mfano wa majabali mawili makubwa hiyo ndio qirat mbili anazozipata anayemswalia maiti halafu akenda kumzika ana qirat mbili yani thawabu mfano wa majabali mawili makubwa wengi tunakosa thawabu hizi mtu akiingia maiti kama hamjui basi anatoka zake anakwenda zake katika shughuli zake wala hana shughuli zozote basi tu anatoka akifika pale sala imemalizika si angeswali akapata hii qirat lakini tunakosa thawabu hizi nyingi za kutowasalia ndugu zetu waislamu na kutokwenda wazika kwanza ni dua kwao halafu ni maslaha kwetu sisi kupata thawabu na kila mmoja katika sisi anahitaji thawabu nyingi kwa sababu kuna mizani kule siku ya kiyama za kupimwa amali njema na amali mbaya kupimwa thawabu na madhambi kwa kila mmoja katika sisi anahitaji mizani yake ya thawabu iwe nyingi ili aingie peponi fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshati radhiya wa amma man khaffat mawazinu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ميزان الثواب يكيو ننزيتو mtu anakwenda peponi اللهم اجعلنا واياكم منهم na mtu ambaye thawabu zake zikiwa ni kidogo kuliko madhambi huyo anakwenda motoni wala iadhu billah kwa kila mmoja katika sisi anahitaji thawabu hizi zake ziwe nyingi kwa hiyo tunatakiwa tusalie maiti ndugu zetu waislamu tuwasalieni kwa ajili ya maslahi yetu wenyewe ya kupata thawabu hizi za qiratani قوله وحمله نكمبيبا أي حمله من مكان تغسيله وتكفينه إلى قبره كمبيبا ميتي kutoka mahali pa kumuosha na kumtia katika sana mpaka katika kabri yake ويسرع به إسراعا لا مشقة فيه na atafanyiwa haraka haraka ambayo haina mashaka anafanyiwa haraka maiti mambo haya ili akazikwe, lakini sio haraka ya kwenda na mbio kama wanavyofanya baadhi ya watu kubeba jeneza wakatoka nalo mbio, dakika mbili washafika kule kikoani anazikwa. Sio haraka ile inayotakiwa. Haraka haraka ni kwamba asicheleweshwe kuoshwa, asicheleweshwe kutia katika sanda, asicheleweshwe kuswaliwa, kama fil hadithi alati, asri'u bil janaza, lifali harakisheni lile jeneza. Mtume anasema kauluhu wa dafnihi, na kumzika, ai muaratihi biturabi, kumzika kwa mchanga, imma fi lahdin wa imma fi shaqin, ima katika yule mwanandani au katika shaqi ile kupasua pale katikati ya kabri. Lahdi ni ile ya kuchimbwa pale juu ya kabri, akatiwa ndani yule maiti juu pale katika upande wa kabri. Lakini kwa sababu ardhi zetu ni hafifu, kwa hiyo ndio tunachimba pale shaqi katikati ya kabri, alafu anatiwa pale ndani, ile inaitwa shaq. Kauluhu fardhu kifaya, haya mambo yote ni fardhi ya kutoshelezana. Hadha hukmu lhuquqi lmadhiya, hii ni hukmu ya haki hizo zilizopita. Idha qama biha lbaadhu saqatat ani lakharin, wakitekeleza haki hizo baadhi ya Waislamu yameondoka madhambi kwa wengine ambao hawakuwepo. Wa idha turikat, lakini zikiwacho haki hizo, athimal kullu, Waislamu wote watapata madhambi, ikiwa hawakumuosha Muislamu wala hawakumtia katika sanda wala hawakumsalia, wote watapata madhambi. Lakini baadhi yao wakifanya hayo, wengine hawana madhambi. Hii ndio maana ya fardhu kifaya. Faida, qala Sheikh al-Bulayhi fi ta'liqihi ala zad ma yusannu fi'luhu baada wafatihi, mambo ambayo ni sunna kuyafanya mara tu baada ya kufa yule maiti. Taghmidhu ainihi, kuyafunga yale macho yake. Mtu akiwepo pale yule maiti, roho yake inapochukuliwa, haraka haraka yale macho yake ayafunge, kwa sababu maiti mara nyingi anapokufa ile yale macho yanaiangalia ile roho inavyochukuliwa, kama alivyoelezea hivyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, inna ruha idha qubila tabi'ahu albasar, roho ikichukuliwa macho huifuata ile roho. Kwa hiyo maiti wengi wanapokufa macho yao yanakuwa wazi kuiangalia ile roho inavyochukuliwa. Kwa hiyo pale pale kama kuna mtu yupo ayafunge macho yake haraka haraka, akichelewa yale macho yanabaki vile vile. Shaddu lahyaihi, kufunga hizi taya zake azifunge, pia mdomo unakuwa wazi kwa ajili ya kushangaa kwamba roho yake inachukuliwa, mdomo pia unakuwa wazi. Kwa hiyo haraka haraka zifungwe hizi taya zake ili mdomo usiwe wazi. Halafu taliinu mafasilihi, kulainisha hivi viungo vyake, kama viungo mikono imekunja au miguu, ilainishwe kwa mafuta ili iwe sawa inyooke. Khalu thiyabihi, kuvuliwa zile nguo zake alizokufilia, haraka haraka zivuliwe. Halafu satruhu bithaubin, astiriwe kwa nguo moja, shuka moja, astiriwe maiti baada ya kufa. Wadhu shay'in ala batnihi, hadida au ghairaha au ghairiha, lialla yantafikha. Halafu kuwekwa kitu juu ya tumbo lake, chuma au kitu kingine kizito, ili tumbo lisije likafura. Wadhu ala sariri ghaslihi, halafu kumweka juu ya kitanda alichooshewa, muttajihan ila alqibla, hali ya kuelekezwa qibla, ala jambihi alayman, kwa ubavu wake wa kulia, munhadiran nahwa rijlaihi, hali ya kuinama upande wa miguu yake. Halafu israu, al-israu fi tajhizihi, ndio hiyo kuharakisha katika kumtayarisha, imma taghaira faja'a, akifa yani bila ya ghafla. Kama akifa bila ya ghafla, huyo haraka haraka atayarishwe, lakini ikiwa amekufa kwa ghafla asubiriwe, kwa pengine labda amezimia, lakini kama si ghafla basi aharakishwe kutayarishwa ili akazikwe. Halafu la mwisho, infadhu wasiyatihi, utekelezi wasia wake aliyohusia. Kama maiti kuna wasia amehusia, nataka kuoshwa na mtu fulani, yani anivalishe sanda mtu fulani au watu wa fulani wa sunna, wanioshe, wanitie katika sanda, wanisalie, wanizike watu wa sunna. Haya ni mambo ambayo ni wasia, kila mmoja katika sisi anatakiwa ausie, asihusiwe tu kuoshwa na mtu yoyote tu na kutiwa katika sanda na mtu yoyote, la, watu wa sunna ambao wajuzi wa mambo yale wanatakiwa wahusiwe, mtu ausie ili wale awatayarishe. يا jambo la kufa ni jambo la kila mmoja, na kila mmoja anatakiwa afanyiwe sunna hizi kama alivyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu aalam.